चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर, छाया चाहत है अभी नई नई, मेरे दिल में है अरमां कई कई, मेरी चाहत है अभी नई नई। रह जाए ना प्यासा प्यार मेरा, मेरी बाहों में भर दे यार मेरा, इतना सा करम पर, इतना सा करम तू कर मुझ पर। है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे का गुलशन खिलना है अभी तो, जिस मौको मिलना है देखूंगा भी मैं वो मंजर, देखूंगा भी मैं वो मंजर। है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर।